بدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، حق یا علی سچ یا علی، حق یا علی.